أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Değerli Kur'an dostları, bir önceki dersimizde Haşr suresinin son 3 ayeti hariç tefsir etmeye çalışmıştık. Kasıtlı olarak son 3 ayetini bir sonraki derse bırakmıştık. Zira son 3 ayet, Haşr suresinin son 3 ayeti doğrudan Allah'tan söz eden ayetlerdi. Allah'tan söz eden ayetler, varlığın zirvesinden söz eden ayetlerdir. En güzelden söz eden ayetlerdir. En güzelden bahis açan söz, sözün en güzelidir. Vahiy zaten en güzelin sözüdür. Vahyin en güzeli de Allah'ın zatı hakkında konuştuğu ayetlerdir. İşte bu ayetler Allah'ın zatı hakkında konuştuğu ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ hu. Huvallahu, o Allah'tır. Kendi içinde bir cümledir bu. Mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesi. Ama bu isim cümlesi aynı zamanda kelime-i tevhidin de mübtedasıdır. Yani daha uzun bir cümle, isim cümlesinin bir parçasıdır. O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki kendisinden başka tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. O %100 Allah'tır. O kendisinden başka tapılmaya layık hiçbir varlığın olmadığı Allah'tır. Farklı farklı şekillerde dilimize aktarabiliriz. Huvallahu, o Allah'tır. Her isim Allah'a döner. Tüm ilahi esma ve sıfat Allah'a döner. Yani Allahu Kerimun, Allahu Rahimun, Allahu Rabbun, Allahu Halikun, Allahu Azimun, Allahu Alimun, Allahu Habirun gibi tüm esmanın mevsufudur Allah lafzı. Yani tüm esma Allah lafzını niteler, sıfatı olur. Allah büyüktür. Allah cömerttir. Allah görendir. Allah işitendir. Allah bilendir. Allah rızık verendir. Allah yaratandır gibi. Her isim ve sıfat Allah ismine döner. Peki Allah ismi neye döner? İşte burada onu görüyoruz. Allah ismi de hüve, yani o zamirine döner. Zat-ı ilahinin mutlak varlığını temsil eder hüve zamiri. O demektir. Üçüncü tekil şahıs zamir. Aslı hu'dur. Vav zaittir. Hüma ve hüm gibi ikil ve çoğul formlarda düşer. Hüvema değil, hüma şeklinde gelir. Bazılarına göre Allah isminin türetildiği asıl hüvedir. He, hüvenin de aslıdır. Vav fazladır demiştik, zaittir. He bir ses değildir. He bir nefestir. Her canlı soluk alırken he der. He der. Yani ciğer insan istese de istemese de, canlı istese de istemese de he sesi çıkarır. Soluğun doğal sesidir bu. O demektir. Ona işarettir. El hay olan, mutlak diri olan ve tüm dirilere diriliği kendisi vermiş olan Allah'a, varlığın, canlı varlığın, canlı varlıkların doğrudan bir atfıdır. Nefes canlılığın alametidir. Varlık ilahi bir nefestir. Kevn ve fesat, oluş ve bozuluş, bu nefesin veriliş ve alınışını temsil eder. Cemal sıfatları, ilahi nefesin alınışını, celal sıfatları, ilahi nefesin verilişini temsil eder. Nefes alan canlılar içinde yalnızca insan, iradi olmayan tesbihi iradi olana dönüştürebilir. İradesiz olana tesbih denilir zaten. İradeli olana zikir denilir. Onun için de Kur'an bu kavramları iradi olana dönüştürmek için tesbihi zikir kavramını kullanır ki Kur'an'ın kendisi de zaten bir zikirdir. Ve sorar, o kimdir? İnsan iradesiyle sorar, o kimdir? Çünkü nefes alırken o, o, o demektedir. He, he, he derken, nefes alırken o kimdir? İdrakin derinliklerinden bir ses gelir. Tek bir ses. O Allah'tır. Hüve Allahu. O Allah'tır. Fıtratla beraber vahiy de cevap verir. İşte bu cevap o cevaptır. Allah ağızda başlar, ciğerde biter. Allah. Yani sesin çıktığı yerde başlar, sesin kaynağında biter, ciğerde. Dudaklar hiç birbirine değmez. Bu tıpkı yaratılış sürecinde olduğu gibi dıştan içe doğru bir süreci, bir seyri takip eder. Dışarıdan içe doğru, ciğere doğru. Adeta Allah insanın dışındaki kainat üzerinden vardığı bir hakikat olarak ta içine nüfuz eder. Ta yüreğine nüfuz eder. Aklına nüfuz eder. Allah lafzındaki sesin seyri, sesin gidiş istikameti insana bunu hatırlatır. El ilah, elehe fiilinden türetilmiştir dilcilerin görüşüne göre. Mabut edindi, Rab edindi, kulluk etti, ibadet etti anlamına gelir. Bu kök aslında cazibe, sevgi, muhabbet, çekicilik, aşk sadakat, hayranlık anlamlarına gelen bir köktür. Ki aynı üç kelimeden, sülasi mücerretten türetilmiş yedi form, elehe, ehele, heleve, hevele, velehe, yelehe ve hele. Evet, yedi form. Bunların Arap dilindeki kök karşılıklarına baktığımızda hepsinin ortak bir tek anlamı vardır. Sevgi ve cazibe. Aslında sevgisini yitirmekten korkulan bir şey, bir güç, bir özne anlamını verir bize. Elehe sülasi mücerredinin kök harflerinin tüm kombinasyonlarından oluşmuş kelimelerin ortak manası. Genel görüşe göre Allah lafzı türetilmemiştir. Mutlak isimdir. İsmi has bile değildir. Mutlak isimdir. Allahümme'deki mim dilcilere göre azamet zamiri anlamına gelir. Yani Allah'ın yüceliğini ifade eder. Ey Allah'ın manasına da gelir. İkinci bir görüştür bu. Nida manasına da gelir. Dua manasına gelir yani. Ama bendenize göre Arap dilindeki diğer mimler gibi küm, hüm zamirlerindeki cemi mimi gibi bu mimde genel kuralın içindedir. Yani cemi ifade eder. Peki Allahümme'yi nasıl izah edeceğiz cemi olarak? Şöyle. Tüm kemal sıfatların onda toplandığı, tüm noksan sıfatlardan da masum ve mahfuz olduğu, yani tüm noksan sıfatlardan da arınmış olduğu yönünde tevil ve tefsir edebiliriz. Kur'an'da Allah ismi 2697 kez geçer. Kur'an'da geçen en çok geçen isimdir, şanına layık bir biçimde geçer. İslam'da varlık tasavvuru üçtür. Vacip varlık, mümkün varlık ve muhal, mümteni varlık. Vacip varlık, varlığı zorunlu olan. Yani var olması için bir var ediciye ihtiyaç bulunmayandır. O Allah'tır. Mümkün varlık, varlığı da yokluğu da mümkün olan, yani bir var edici olmadan var olamayacak olan varlıklardır ki Allah dışındaki insan da dahil tüm görünen ve görünmeyen alemlerdir. Muhal varlık ise aslında farz-ı muhaldir. Yokluktur. Yokluk yoktur. Karanlığa benzer. Varlığın olmaması halidir. Allah bütün varlığı yokluk aleminden çıkardığı için böyle bir kategori koymuşlardır kelam ulemamız. Dolayısıyla Allah varlığın zirvesidir. Varlık evreninin zirvesi Allah'tır. Cahiliyede Allah inancı vardı. Onlara وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara sorsam, desen ki gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette Allah yarattı derler. Diyor ayet. Kur'an'ın bize haber verdiği gibi cahiliye müşrikleri Allah'a inanırlardı. Fakat onların problemi uzak Allah inancıydı. Allah'ı hayata karışmayan bir Allah tasavvuruyla biliyor ve inanıyorlardı. Onun içinde aracılar koyuyorlardı. Putlar uzak tanrı tasavvurundan neş'et etmişti. Madem uzaktı, bizi duyamazdı, o zaman aracılar koyalım dediler. ve putları icat ettiler. Putlar onlarla Allah arasında aracılık yapıyorlardı, sözüm ona. Onun için cahiliye müşriklerini olağan dışı zamanlar müstesna hiç dua ederken görmeyiz. Görmeyiz çünkü Kur'an bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylerken Allah'ın cahiliye müşrikleri ötelerin ötesinde, uzakta, çok uzakta, insanla ilgilenmeyen ve insanı duymayan bir varlık olarak tasavvur ederlerdi. Kur'an cahiliye müşriklerinin bu sapık tanrı inancını yıktı. Duayı müminin hayatının her anına soktu. Namazı duanın ayaklanmış biçimi yaptı. Zikir, ibadet, tefekkür hep Allah'la insan arasındaki yakınlığı ifade etti. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid dedi Kur'an ve Kur'an'dan Allah. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Tanrı atamak dediğimiz problem hep uzak tanrı tasavvurundan kaynaklandı. Çünkü insan bir kez Allah'la arasına aracılar atama yetkisini kendinde görmeye başladığında artık tanrısını kendisi atıyor demektir. İnsan kendi atadığı tanrıya kul olabilir mi? Kul olursa nasıl kul olur? Kişi tanrısının amiri olursa bu ne biçim bir iştir? İşte tüm şirk türlerinin düştüğü komik durum, gülünç durum buydu. Marifetullah, Allah'ı bilmek değildir sadece. Marifetullah, Allah'ı tanımak, dahası Allah'ı anlamaktır. İşte Kur'an Allah'ı tanıyacağımız, Allah'ı anlayacağımız en sahici, en gerçekçi ve en temel, en hakiki kaynaktır. İnsan tanımadığı, bilmediği, anlamadığı bir Allah'a nasıl kulluk yapabilir ki? İşte vahiy bize Allah'ı tanıtıyor. Ve Haşr suresinin bu son ayetleri de vahyin Allah'ı tanıttığı, en açık tanıttığı ayetlerin başında geliyor. Tıpkı İhlas suresi gibi, tıpkı Ayet-el Kürsi gibi bu ayetlerde Haşr suresinin son pasajı da Allah'ın vahide açık ve net bir biçimde tanıtıldığı bölümlerin başında gelmektedir. Allah'ın varlığı o kadar gerçektir ki, o vardır demek bile abes kaçar. Çünkü o yoktur diyebilmek, bu dili, bu sözü söyleyen insanı yok etmeden mümkün değildir. Eğer bu sözü söyleyen insan varsa, o vardır. Onun için o yoktur diyen bile onun varlığını ispat etmiş olur. Çünkü o dil onun sayesinde var. O ses onun sayesinde var. O yoktur diyen insan onun sayesinde var. Ve o insanı var eden çevre, şart, anne, baba, nesil onun sayesinde var. Yani ne ki var onun sayesinde var. Onun için Allah vardır demek bile abestir. Ve Kur'an'ın hiçbir tarafında Allah'ın varlığı ispat edilmez. Çünkü o bedihi olarak vardır, zorunlu olarak vardır, bizatihi vardır. İman bu manada ön bilgidir. Küfür ise ön yargıdır. Allah'ın varlığı hakkındaki imanımız aslında dışarıdan kazandığımız bir şey değil. İnsanın fıtratına nakşedilmiş olan ilahi bir yazıdır. İnsan kul olmak için doğmuştur. eğer bir Allah'a kul olmaktan yüz çevirirse, kul olacağı, önünde eğileceği binlerce tanrı icat eder. Tarihte ve bugün görüldüğü gibi. Onun için insanın kaderi Allah'a kulluktur. Kul olmak için var olmuştur. Kul olmak için dizayn edilmiştir. Kul olmak için gerekli olan her şeyle kuşatılmıştır. Rabbine kulluktan yüz çeviren insan kulluktan kaçmış olmaz. Ama kendinden aşağı şeylere kulluğa mahkum olmuş olur. Sadece kendine yazık etmiş olur. Kendini beş paralık etmiş olur. Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu. Lâ ilâhe illâhu. Bizim kelime-i tevhid olarak söylediğimiz la ilahe illallah'ın sonu zamire dönüştürülmüş şeklidir. Aslında la ilahe illallah biçiminde Muhammed suresinin 19. ayetinde geçer. La ilahe illallah, la ilahe illahu aynı anlamı verir. Kelime-i tevhid imanın imzasıdır. Hakikatin itirafıdır. Sözün özüdür. Kelamın atan kalbidir. Varlık hakikatinin söz kalıbında billurlaşmış şeklidir. Her şey la ile illa arasında olup biter. Var olmak tevhid okumaktır. Var olmak, muvahhid olmaktır. Açık bir süreçtir kelime-i tevhid. Kişi la ilahe illallah derken hiç dudak birbirine değmez. Adeta süren, kesintisiz bir süreç. Tıpkı Allah derken değmediği gibi. Kesintisiz bir süreç. Bitimsiz bir süreç. Sonu ve başı olmayan bir süreç adeta. Adeta afak ve enfüsteki ayetlerin tamamı kelime-i tevhid aynasında yansır. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak ayetinde Fussilet suresinin 53. ayetinde ifade edildiği gibi. Biz onlara dış dünyada ve iç dünyalarında, afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki onun Allah'ın mutlak varlığının hakikat olduğu ayan beyan ortaya çıksın. İşte bu ayetler her zaman içimizde ve dış dünyamızda bize beni oku, beni oku, beni oku diye gülümsüyor. Yere bakın, göğe bakın, aya bakın, güneşe bakın, yıldıza bakın, insana bakın, toprağa bakın, suya bakın. Nereye bakarsanız bakın. Allah'ın esmasının tecellisini görürsünüz. Varlık aynasında o yansır. Ve her şey onu haykırır. Her şey ona işaret eder. Her şey adeta bir işaret parmağı gibi onu gösterir. Ben demez, o der. Çünkü sanat varsa bir sanatkar vardır. Fiil varsa bir fail vardır. Eser varsa bir müessir vardır. Sanatın olup da sanatkarın olmadığını söylemek abesle iştigaldir. Onun için varlık Allah'ı gösteren bir işaret parmağıdır. Kelime-i tevhid içinde bir tek noktalı harf geçmez. bu adeta bize şu mesajı verir. Hepsi asli seslerden oluşmuş olan kelime-i tevhidde nokta kadar bile ayrılık yoktur. Yani kelime-i tevhidi getiren la ilahe illallah diyen bir mümin kainatı bir bütün olarak algılar. Halık ve mahluk arasındaki bağı koparmaz. Mahluku Halık'tan bağımsız ve bağlantısız anlamaz. Her şey her şeyle ve her şey bir ile alakalıdır der. Onun için kelime-i tevhidde hiçbir noktalı harf yer almaz. Tevhid, insanın Allah karşısındaki esas duruşunu temsil eder. Kelime-i tevhid, yerler ve göklerden daha ağırdır. Efendimiz böyle buyurur bir hadisinde. Terazinin bir kefesine la ilahe illallah'ı, öbür kefesine tüm yaratılmış varlıkları, yerler ve gökleri koysanız, la ilahe illallah daha ağır gelir. Aslında ben buradan şunu anlıyorum. La ilahe illallah varlığın kapısını açan anahtardır. Adeta şöyle de anlayabiliriz. La ilahe illallah öyle bir elmastır ki yerlerin ve göklerin tamamını satın alır. Bu değerde bir elmastır. Çünkü bu söz varlığın kalbine girmek için verilen ilahi bir paroladan başka bir şey değildir. Allah'la, ahiretle, cennetle iletişim için bir şifre, bir password hükmündedir. Bu şifreyle girersiniz eşyanın kalbine. Bu şifreyle girersiniz varlığın kalbine. Kelime-i tevhid işte odur. Onsuz girilmez bir alemdir cennet. Adeta cennetin kapısında şu levhayı görür gibi olursunuz. İman etmeyen giremez. La ilahe illallah ise imanın giriş kartıdır. İlk cümlesidir. La ilahe nefidir. İllallah ispat. Kelime-i tevhid iki kısımdan oluşur. La ilahe ve illallah. La yok demektir. Hayır demektir. La süpürgesiyle yüreği süpürmeden illa ile inşa edemezsiniz. La ilahe. Hiçbir ilah yok. Hiçbir tanrı yok. Tapılmaya layık hiçbir şey yok. İllallah. Sadece, yalnızca Allah var. Bu demektir. Nefi ve ispat cümlesinden oluşan bir ibaredir la ilahe illallah. Cümle her ne kadar olumsuzsa da mana tasavvurda pekiştirilmiş bir ispattır. Cümlenin nefi ispat tarzında gelmesinin anlamı şudur. Bir, tevhidin inşası şirkin imhası ile mümkündür. La ilahe illallah. Hiçbir tanrı yoktur, sadece Allah vardır şeklinde gelmesi, tevhidin inşası şirkin imhası ile mümkündür anlamına gelir bir. İkincisi, kayıtsız şartsız bir evet, güçlü bir hayır ile başlamalıdır manasını verir. Üçüncüsü, tevhid bir nefestir. Nefesin yarısı almak, yarısı da vermektir. Dolayısıyla la ilahe illallah bir nefesin alınan ve verilen iki yarısına benzer. Dört, iman kalbin tevbesidir. Tevbe ise kalbin öz eleştirisidir, yönelişidir, yanlıştan vazgeçip doğruya dönmesidir. Yanlıştan vazgeçip doğruya yönelmeyen bir gönül Allah'a yönelmemiş demektir. Beşincisi, sadece tezin ispat şekli, ispat edilmesi ucu açık bir süreçtir, ifadedir. Art niyetler bu ibareden bir şey çıkaramasalar da bir şey ilave edebilirler. Onun için diğer ucunun da kapalı olması lazımdır. Yani ucu açık bir süreç olmaması lazımdır. Onun için ucunu kapatmak için nefi kullanılmıştır. Nefi ve ispat yöntemi işte iki ucunu da paranteze almak içindir. Altıncısı, Allah demek yetmez. %100 Allah demek şarttır. İllallah demek, %100 Allah demektir. Yedincisi, yokun yokluğunu ne kadar güçlü haykırırsanız haykırın, varın varlığını o kadar güçlü ispat etmiş olursunuz. Yokun yokluğunu ne kadar iyi haykırırsanız, varın varlığını da o kadar güçlü haykırmış olursunuz, ispat etmiş olursunuz. Bu çerçevede kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah, ben diye başlar. Ben idrakiyle başlar. Var olmak şahit olmaktır. Allah'a tanık olmak ödülü cennet olan bir şahitliktir. Şehadet tanık kılmaktır. Kendini ona tanık kılmaktır. Allah'ın sizi kendisine tanıklığa çağırmaktır. Çağırmasıdır. Onun için insan canını, varlığını, malını, servetini, her şeyini Allah'a şahit kılarsa şehit hükmündedir. Önce ben diyorsun. Ben, eşhedü, ben şehadet ederim ki. Ben diyerek giriyorsun. Varlığını onun varlığına şahit kılıp, onun varlığına şahit oluyorsun. Şahit olan özne, nefis, ben şehadet ederim ki demekle varlığını onun varlığına şahit tutmuş olur. İşte kelime-i şehadet, insanın bir parmak hükmünde olmasıdır ki ben Allah'ı gösteren bir parmağım demiş olur zımnen. Kelime-i tevhid üzerinden bu açıklamaları yaptıktan sonra Haşr suresinin 22. ayetine devam edelim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi veşşehade huverrahmanurrahim. O görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen tüm alemlerin alimidir. Her şeyi bilir. Sadece dışarınızı değil, içinizi de bilir. Sadece maskenizi değil, gerçek yüzünüzü de bilir. Sadece yüzünüzü değil, özünüzü de bilir. Sadece özünüzü değil, içinizin 40. odasını, kimselere göstermediğiniz, kendinizden bile gizlediklerinizi de bilir. Sadece yaptıklarınızı değil, yaptıklarınızın arkasında yatan niyeti bilir. Sadece niyetinizi değil, o niyeti doğuran içgüdülerinizi bilir. Sadece içgüdülerinizi değil, o içgüdülere sebep olan temel duygularınızı da bilir. Bu demektir. Alimul gaybi ve şehade. Huverrahmanurrahim. Bilir bilmesine de o Rahman'dır. O Rahim'dir. O özünde sonsuz merhamet sahibi, işinde de merhametlidir. O özü itibariyle sonsuzca bağışlayan merhametin kaynağı olan Allah'tır. Tüm işlerinde de o merhamet vardır. Yani o Rahman'dır, o Rahim'dir. Huvallahu lezî la ilahe illahu. O Allah ki, ondan başka tapılmaya layık hiçbir mabut, hiçbir varlık yoktur. Tekrar geldi. El-Melikul Kuddus, o mülkün yegane sahibidir. Yani mülk onundur, varlık onundur, servet onundur, sen de onunsun. O sana serveti, mülkü, rızkı vermişse, mülkünü mülküne vermiştir. Sen de onun mülküsün, sana verdikleri de. Mülkünü mülküne vermek, sağ cebinden sol cebine koymak gibidir. Sen verirsen elinden çıkar ama Allah verirse çıkmaz. İşte fark budur. El-Melik odur. Onun dışında mülk benimdir diyenler, iktidar sahibi olduğunu söyleyenler, mutlak mülkiyet iddiasında bulunanlar yalan söylemiş olurlar, haddi aşmış olurlar. El-Kuddus, o Kuddus'tur, kutsalın kaynağıdır. Onun kutsamadığına kutsallık atfetmek, rol çalmaktır. Bir şeyi o kutsarsa kutsal olur. O bir taşı kutsarsa Hacerül Esved olur. Bir beyti kutsarsa Kabe olur. Bir beldeyi kutsarsa, dağında ot bitmese de Mekke olur. İnsanlar cennet gibi yurtlarını, orayı özleyerek gözyaşları içinde oraya kavuşmak için terk eder. O bir insanı kutsarsa, Abdülmuttalib'in yetimi iken alemlere rahmet olur, Muhammed olur, övülmüş olur. Esselam, o selamdır, barıştır, mutluluktur, huzurun kaynağıdır. Bir huzur ırmağı varsa ondan kaynar. Huzur ırmağının ondan kaynadığını görmeyenler asla huzura ulaşamazlar. Sahte huzurlarla yetinmek zorunda kalırlar. Adını huzur koydukları zevk, lezzet ve hazın etrafında dolanıp dururlar. El-Mü'min, o mü'mindir. Yani güven verir ve güvenilmeyi ister. Güven ve iman verir, güven ve iman ister. Dolayısıyla o mü'mindir, el-mü'mindir. Biz ona iman ettik. O kime iman etti diye sorulmaz. Onun mü'minliği imanın ahlaki anlamını bize hatırlatır. Güvenir ve güvenilmeyi ister. Güvenmek ahlaki manasıdır imanın. El-Muheymin, o müheymindir. Yani otorite sahibidir. Onun otoritesi üstünde hiçbir otorite yoktur. Kainatın mutlak hakimi odur. O isterse oldurur, isterse öldürür. Onun için onun otoritesinden pay aldığını iddia edenler sadece ve sadece yalan söylemiş olurlar. Mutlak otorite ona aittir. El-Aziz, o azizdir. Kendiliğinden üstün ve yücedir. Onun yüceliğini, o yüceliğini hiçbir merciye borçlu değildir. Hiç kimse iman etmese, herkes küfretse, herkes isyan etse, onun yüceliğine zerrece halel gelmiş olmaz. El-Cebbar, o her durumda, her durumda iradesini yürütendir. Yani onun iradesinin önüne kimse duramaz. O bir şeyi isterse eğer, dünya alem onun karşısına geçsin, onun iradesi yürür. O birini severse dünya alem nefret etsin, hiçbir şey ifade etmez. O birinden nefret ederse, yani daha edebe uygun bir ifadeyle konuşalım. O birinin üstünü çizer, o birini defterinden siler, o birini unutursa Kur'an'ın ifadesiyle, onu dünya alem sevse de aziz edemez. İşte o bu yüzden el-Cebbar'dır. Her durumda iradesini yürütür. El-Mütekebbir'dir. Büyüklenmeye hakkı olan yegane varlıktır. Onun dışında büyüklük taslayanlar büyük değil, küçüktür. Sadece büyük taslağıdır. Asla büyük olamazlar. Büyüklüğe hakkı olan yegane varlık odur. Bu kip mübalağa bildirir bu bağlamda, bu anlamda. Yoksa mütekebbir, yani bu kipe giren diğer kalıptaki ifadeler gibi büyüklenmeye hakkı olmadığı halde büyüklenen değil. Burada olduğu gibi mübalağa anlamıyla büyüklenmenin en büyüğüyle, en büyük olarak büyüklenmeyi hak eden manasına gelir. Sübhanallahi amma yüşrikûn. O, onların koştukları her türlü şirkten münezzehtir, beridir. Yani hiç kimsenin şirki ona hiçbir zarar veremez. Herkes şirk koşsa, herkes ona ortak koşsa, o bundan zarar görmez. Sadece insan görür. O halde aslında ayetin böyle bitmiş olması bize şu imayı da verir. Bu sıfatlarında ona ortak koşmayın. Allah'tan rol çalıp da bir başkasına yakıştırmayın. Onun kutsallık vermediği bir şeyi kutsal kılmayın. Kutsallık atfetmeye kalkmayın. Bu Allah'tan rol çalmaktır manasına gelir. Huvallahul Halik. O Allah Halik'tir. Mutlak yaratıcıdır. El Bari, Bari'dir. Sadece yaratmakla kalmaz. Yarattığının ilk örneklerini de yaratandır. Yani prototiplerini, ilk örneklerini de var edendir. Hakikaten şöyle bakın etrafınıza. Her sanatkar yaratılmıştan yola çıkarak sanatını icra eder. Ama alemlerin Rabbi olan Allah neye bakarak yaratmıştır yarattıklarını? Modellerini de kendisi yaratmıştır. Siz, haşa, sizi yaratacak olsaydınız nerenizi nereye koyardınız? Şöyle bir bakın aynaya. Allah öyle muhteşem yerleştirmiştir ki, İnsan en uçuk kaçık şeyler çizse bile yine de Allah'ın yarattığı çerçevenin dışına çıkamamaktadır. El-Musavvir, o yarattığının suretini tasvir eder. Yarattığının suretini en güzel şekilde, onun kullanacağı, onun amacına uygun olan en güzel şekilde yaratır. Lehul esmaul husna. En güzel nitelikler, tüm mükemmellikler ona aittir. Hepsinde tahsis lamı ile gelir. İstisnası yoktur bunun. Yani burada lehu'daki lam neyse lillahi biçiminde gelir bazı yerlerde. Ama lam, tahsis lamı mutlaka tüm kullanımlarda yer alır. Bu da şu anlama gelir. Tüm mükemmellikler ona mahsustur. Tüm mükemmel vasıflar ona mahsustur. Esma, aşkın ve mutlak zatın kendini insan idrakine indirmesi, nazil etmesidir. Eşyanın hakiki manası vardır bir. Eşyanın varlığı, üç tür varlığı vardır. Bir, eşyanın hakiki var. O Allah için Allah'ın zatıdır. İkincisi, eşyanın zihni varlığı vardır. Eşyanın hakiki varlığından farklı olarak bir de onun zihnimize düşen zihni varlığı. Üçüncüsü ise eşyanın dildeki varlığı. İşte esma ve sıfat Allah'ın dildeki varlığıdır. Allah'ın zatını biz düşünemeyiz. Yani zatullah bizim aklımızın kapasitesini aşar. Onun için Allah'ın zatını düşünmeyin buyurmuştur Efendimiz. Allah'ın esması ve sıfatı üzerinde durmamız istenmiştir. Allah'ı ancak zatıyla değil esmasıyla bilebiliriz. Zatıyla bilemeyiz. Çünkü zihnimiz buna yetmez. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez der ya Ziya Paşa. Bu terazi bu ağırlığı taşımaz. Onun için mukayyet olan insan aklı mutlak ve sonsuz olan Allah'ı kapsayamaz ve kavrayamaz. O zaman ne yapmamız lazım? Esmasıyla bilmemiz lazım. Soru sormaya işte bunun içindir ki soru sormaya Allah'tan başlamak yanlış yerden başlamaktır. Soru sormaya insan eğer başlayacaksa kuldan başlamalı. Yarattıklarından başlamalı. Yani önce onu gösteren parmaklardan başlamalı. O zaman haddini bilir insan. Halik'tan değil mahluktan başlamalı. Soru sormaya mutlak varlıktan başlayan bir zihin ters dönmüş, amuda kalkmış bir zihindir. El-Hüsna ismi taf değildir. Sıfat manasına da gelir. Yani en güzel manasına geldiği gibi güzel manasına da gelir. Fakat güzel karşılığı yetersizdir. Mükemmellik belki buna güzel bir karşılık olabilir. Yine yetersiz olmakla birlikte. Mükemmel anlaşılabilir mi peki? Hayır. Mükemmel anlaşılmaz. Çünkü aklımız mükemmel olmadığı için mükemmelliği kavrayamaz. Neden Rabbini değil de ismini an diyor? Şimdi anlıyor muyuz Kur'an? Rabbini değil, onun ismini an, adını an. Çünkü onun adından onun zatını düşünmeye ancak yol alabiliriz, fakat onu da tam beceremeyiz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak biçiminde anlamış Gazali, onun esmasını anmayı. Yani onun esması insanda ahlaka dönüşürse, bu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak olarak anlaşılmış. Esma-ül Hüsna'ya çarpım tablosu muamelesi yapmak onun için esmayı anlamamaktır. Yani sadece 99 kelimeyi ezberleyen cennete girer şeklinde anlamak hiç anlamamaktır o hadisi. Aslında men ahsaha fekad dehalel cenne. Ahsaha'daki o ahsanın 20'ye yakın anlamı vardır. Kim ezberlerse değil sadece, kim sayarsa değil, kim yaşarsa, kim anlarsa, kim künhüne vakıf olursa, kim hayatına giydirirse, kim ahlakını onunla ahlaklandırırsa manalarının hepsine birden gelir. Onun için ve tehallaku bi ahlakillahi, biz esma ile birlikte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın sözünü esma ile birlikte düşünmek durumundayız. Yusebbihu lehu ma fissemavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun adına hareket ederler. Onu tesbih ederler. Ve huvel azizul hakim. Ama ey insan, tırnak içinde, parantez içinde, göklerde ve yerde olan her şey onun adına hareket eder de, ya sen kimin adına hareket edersin? Sen eğer nefsinin adına, şeytan adına hareket etmeye kalkarsan, Allah'ın bundan nesi eksilir hiç düşündün? Ve huvel aziz. O azizdir. O yücedir. O sonsuz büyüktür. Onun hiçbir şeyi eksilmez. Sen bitersin ey insan. Sen tükenirsin. Sen tükenirsin. Nasıl mı? Hemen yukarıda demişti ya 19. ayette وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı unutan, Allah'ın da kendisini nefsine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Eğer sen onu unutursan, sen onun adına hareket etmezsen, ve huvel aziz, o azizdir. Hiçbir şeyi eksilmez. El hakim, hakimdir. Eğer dersen ki kendisini unutacak bir varlığı neden yarattı? Bunun cevabı da son isimdir. El hakim. Hikmeti vardır. Hikmeti vardır. Küfür olmasaydı imanın, karanlık olmasaydı aydınlığın, batıl olmasaydı hakkın, münkir olmasaydı müminin kıymeti nasıl bilinecekti? Hikmeti vardır. Üzerinde düşünürsen hikmetini anlarsın. Sadakallahul azim. Şimdi yepyeni bir Kur'an burcunu daha gezeceğiz. Bu burcun ismi Mümtehane. Haşr suresinden hemen sonra Mushaf'da yer almış olan bu sure adını 10. ayetinden alır. İmtihan edilen kadın manasına gelir. Mümtehane. Ellerimizdeki mushaflarda Mümtehane yazılmış. Biraz mecazi bir anlamdır bu. Mecazen sureye nispeti imtihan suresi manasına gelir. Fakat vakaya uygun olan doğru ad Mümtehane adıdır. Tıpkı Mücadele suresinin mücadele olarak anılması gibi Mümtehane suresi de Mümtehine şeklinde anılmıştır. Adeta iki surenin isminin başından geçenler benzer niteliktedir. Meveddet suresi adıyla da anılmış bu sure. Mümtehane suresinin zamanı medeni bir sure, Medine'de nazil olmuş. Yılı tam tespit edemiyoruz, indiği yılı, ihtilaflı. Hatıp olayı ki surede anlatılan, birebir anlatılan bir olaydır, yaşanmış bir olaydır. Hatıp bin Ebi Belta olayı fetih sırasında değil de Hudeybiye anlaşması sırasında, ki Hudeybiye gerçek fetih olarak anlatılır. Fetih suresinin de nazil olduğu dönemde yapılmış bir anlaşmadır. Daha doğrusu Fetih suresi Hudeybiye üzerine nazil olmuştur. Sebebi nüzulü Hudeybiye anlaşmasıdır. Onun için biz Hudeybiye'yi gerçek fetih, Allah Resulü'nün ifadesiyle gerçek fetih olarak anlamamız lazım. Dahası Rabbimizin ifadesiyle gerçek ve büyük fetih olarak anlamamız lazım. Hatıb'ın mektubu Mekkelileri bekleyen tehlikeyi önceden haber veren bir ihbardır. Casus kadın 4. yılda Medine'ye gelmiş, 6. yılda ise Medine'yi terk etmiş. Sure bu durumda 6. yılda inmiş olmalıdır diyebiliriz. Surenin konusu savaş ahlakıdır. Yani ana tema kısaca özet halinde savaş ahlakıdır. Mümin ve kafir arasındaki duygusal ve sosyal ilişkileri düzenler. Mümin ve kafir toplum arasındaki duygusal ve sosyal ilişkileri düzenler. Hazreti İbrahim'i bu bağlamda örnek gösterir. İlişkileri engelleyen küfür değildir aslında. Müminlerle kafirler arasındaki ilişkileri engelleyen saldırganlık ve tecavüz olduğunu biz bu surenin 7 ila 9. ayetlerinden anlarız. Yani müminlerle kafirlerin ilişkisine mani olan şey kafirlerin küfrü değildir. Kafire küfründen dolayı müminin ilişkisini kesmesi gerekmez. Onu bu surenin, Mümtehane suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinden açıkça anlarız. Tecavüz ve saldırganla ilişkisini kesmeyi ister sure. 10 ve 11. ayetler şirki, küfrü tercih eden eşlerin boşanmasını emreder. Müşrik ailelerin, müşriklerin Müslümanlarla birlikte bir aile kuramayacağını ifade eder ki aslında Müslüman aileyi inşa etmek içindir. Şimdi bu girişten sonra sureye geçebiliriz. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya. Siz ey iman edenler, benim de sizin de düşmanınız olan kimseleri candan, yürekten dostlar edinmeyiniz. Onlarla kader birliği yapmayınız. Evliya olmak budur. Candan, yürekten sırdaş edinmek, hatta Razi'nin bunu tam karşıladığı kelime bir tane diyor. Yani batından gelir. Onunla sırdaş olmak, onunla candan yürekten dost olmak anlamına alıyor bunu Razi. Candan yürekten kader birliği olan bir dost edinmeyiniz. Tülkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bimâ câekum minel hak. Siz onlara yürek dolusu sevgi sunuyorsunuz. Ama onlar size gelen hakikati kökten inkar ediyorlar. Bilmeveddedeki B, sevginin ölçüsüzlüğüne delalet eder. Yani siz sevginizi ölçüsüzce veriyorsunuz ama onlar size gelen hakikati, yani vahyi ve vahyi getiren peygamberi inkar ediyorlar. Nasıl olacak bu candan yürekten dostluk? O yürekle peygambere iman etmediniz mi? Aslında Kur'an'a, vahye, Allah'a imanınız o yürekte değil mi? Peki aynı yüreği nasıl paylaştıracaksınız? İkiye ayıracaksınız. Hem küfrü hem imanı seveceksiniz. Hem hakkı hem batılı seveceksiniz. Aslında zımnen sorduğu soru bu gibi. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ. Onlar elçiyi ve sizi iman ettiniz diye Allah'a, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiniz diye vatanlarınızdan çıkarıyorlar, kovuyorlar. İn kuntum haractum cihaden fi sebili ve ibtiga merdati. Doğrusu sizler de benim davam uğruna rızamı kazanmak amacıyla, rızamı kazanmak için yapılmış bir cihadın sonucunda çıkmıştınız yurtlarınızdan. Yani rızamı kazanmak için yapılmış bir savaşın, cihadın, muharebenin sonucunda çıkmıştınız. İne kad manası vererek bu manayı elde ettiğimi hemen belirteyim. Tüsirrûne ileyhim bil meveddâ. Ama şimdi onlara fıtri sevgi gerekçesiyle gönülden bir muhabbet besliyorsunuz ve sır veriyorsunuz. Tüsirrûne ileyhim. Yani meveddet gerekçesiyle onlara gönülden bir sır veriyorsunuz. Sır saklamanız gereken sırları onlarla paylaşıyorsunuz. Hatib'in ailesine olan tabi sevgisi kastediliyor burada. Birazdan anlatacağım o gönülden sevgi sebebiyle onlarla paylaşılan sır neymiş. Ve ana a'lemu bima akhfeytum ve ma a'lentum. Ve ben Allah olarak sizin gizlediklerinizi de biliyorum, açıkladıklarınızı da biliyorum. Evet. Düşmana verilen sır, ihfa. Bunun altındaki sebep ihfa. Sır düşmana verilen şey. Ama burada bima akhfeytum diyor. Gizlediklerinizi de. O sırrı vermenin altında yatan gerçek sebep. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Kim böyle yaparsa sizden, iyi bilsin ki o doğru yolun ortasında şaşmıştır. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Böyle çevirmek daha hoş gibi geliyor bana. Doğru yolu bulmuş, doğru yolun ortasında yürürken yoldan şaşmıştır. Neden böyle bittiğini ayetin, olayın ayrıntısını anlattığımızda sanırım anlayacağız. İniş nedeni Hatib bin Ebi Belta'dır. Bu zat doğru yolu bulmuş bir zattır. Mü'mindir. Bedre katılmıştır. Uhud'a katılmıştır. Bedir ve Uhud'da savaşmıştır. Allah Resulüne biat etmiştir Rıdvan ağacının altında. Düşünün, Uhud'da tepeye yerleştirilen 50 okçudan biriydi. Yerini terk etti. Yerini terk eden okçuların içinde oldu. Savaş kaybedildi. Allah Resulü ona tarizde bile bulunmadı. Ama belki de öyle bir arka planın sonucunda Hatib Medine'ye gelen Ebu Leheb'in cariyesi Sare isimli 4. yılda Medine'ye gelmiş bir kadın vardı. Bu kadın Allah Resulü'nden kendisini beslemelerini istedi. Ey Abdülmuttalib oğulları, beni aç bırakmayın diyerek. Ama ben öyle anlıyorum ki bu kadın Mekke'den casus olarak gönderilmişti. 2 yıl Medine'de kaldı. Ve demek ki bu dönem içerisinde Hatib'le de görüşmüş. Hatib muhacirlerden, yoksullardan kendisi geliyor. Fakat çocukları, annesi ve kardeşleri Mekke'de kalıyor. Yoksul oldukları için gelemiyorlar. Ve işte Mekke'de kalan yakınlarının başına bir şey gelmesin. Onlara bakacak güçlü bir kabileye de mensup olmadığı için onların başına bir şey gelmesin diye bu kadınla birlikte Mekkelilere bir mektup yolluyor. Mektup kısaca şöyle ki ben Alusi'de buldum mektubun metnini. İnne Rasulallah teveccehe ileykum bi ceyşin kelleyli yesir ve uksim billahi lev sara ileykum vahdehu lenasarahullahu aleykum fe innehu muncizun lehu ma ve'ade. Bu kadar kısa bir pusula mektup. Muhakkak diyor Resulullah sizin üzerinize geceler gibi büyük bir orduyla geliyor. Üzerinizi tamamen çiğneyip geçecek büyük bir ordu. Allah'a yemin olsun ki eğer o sizin üstünüze tek başınıza yürüse, tek başına yürüse yine de size galip gelir. Çünkü Allah ona nusreti, zaferi vaat etmiştir diyor. Mektupta bunları söylüyor. Allah Resulüne özel kaynağı tarafından bildiriliyor. Ve Resulullah Hazreti Ali komutasında 3 kişilik bir müfrezeyi kadını bulmak üzere yolluyor. Kadını Ravza-i Hah denilen yerde buluyorlar. Sıkıştırıyorlar. En sonunda kadın sonuna kadar direniyor, inkar ediyor. En sonunda büyük tehditler üzerine saç örgülerinin arasından bir rivayette, bir rivayette başka bir yerinden çıkarıyor ve mektubu uzatıyor. Resulullah'a mektup geldiğinde Hatib'i çağırtıyor Resulullah ve mektubu gösteriyor. Hatta Hatib girerken Hazreti Ömer orada bırak ya Resulallah bu münafığın boynunu vurayım diyor. Fakat Hatib acele etme ya Resulallah, beni dinle diyor. Ve orada kendisini savunuyor, mazeretlerini söylüyor. Yaptığının yanlış olduğunu inkar etmiyor. Fakat ya Resulallah, benim güçlü bir kabilem yok. Mekke'de yakınlarım var. Onlara kimse bakmıyor, bakıcım da yok. Onlar Mekkelilerin insafına terk edilmiş. Ben böyle yaparsam onlara bir zarar gelmesini engellerim diye düşündüm diyor. Kendini böyle savunuyor. Sonuçta Resulullah Hatib'i yine görevlendiriyor. İki kez Resulullah'ın elçiliğini yapıyor. Huneyn'de Hatib'a su kuyusu kazma bulma görevi verildiğini görüyoruz. Ve ileriki yıllarda da Hatib'in yine güzel görevlerde istihdam edildiğini, yani bir kusurla adam asılmadığını, insanların yargısız infaza tabi tutulmadığını, mazeretlerinin geçersiz olsa bile dinlendiğini ve değerlerin harcanmadığını biz bu örnek olaydaki sonuçtan anlıyor ve görüyoruz. Belki bu örnek olayın da geleceğe bıraktığı ibret ve örnek bu oluyor. İn yeskafukum yekunu lekum a'da. Eğer onlar sizi bastırırlarsa size düşmanlıklarını sürdürürler. Yani sizi yenerlerse size düşmanlıklarını devam ettirirler. Ve yapsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissu. Dahası ellerini ve dillerini size kötülük yapmak için kesinlikle uzatırlar. Yani eğer size zafer kazanırlar da size galip gelirlerse onların elinden kurtulamazsınız. Sizin şimdi dostluk sergilediğiniz o Mekkelilerin eline bir fırsat geçse sizi doğrarlar. Sizi yok ederler. Yani bu bize mektup yazmıştı, bu bize haber vermişti falan demezler demeye getiriyor ayeti kerime. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ İnkar etmenizi yürekten isterler üstelik. Yani bir de küfretmenizi isterler. Sizin kendilerine yardım etmenizle yetinmezler. Kendilerine casus yapmakla yetinmezler. En sonunda sizin kendileri gibi küfretmenizi de isterler. Kendilerinden oluncaya kadar sizden razı olmazlar yani özetle. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Size ne onların yakınlıkları ne de sizin çocuklarınız, yani kendisi uğruna kafirlere muhabbet beslediğiniz, Müslümanlara ihanet anlamına gelen bir takım işlere yeltendiğiniz o yavrularınız, akrabalarınız, yakınlarınız, yani sizin hiç kimseniz size yarın Allah nezdinde yardım etmez. Allah nezdinde sizi Allah'tan gelecek bir cezadan korumaz. Kıyamet günü ne sizin yakınlarınız erhamukum ve la evladukum ne de çocuklarınız size gelecek bir cezayı önleyemez. Hiçbir yardımı olmaz. Yafsilu beynekum Allah aranızı ayırır. Yani şimdi kendileri için sen kendinizi ateşe attığınız o kimseler yarın sizden kaçarlar. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪ي اِلَى اَخِرِ Ayetlerinde söylendiği gibi kişi o gün kendi kardeşinden kaçar, eşinden kaçar, çocuklarından kaçar, anne babasından kaçar. Yani aranız ayrılır. Hiç kimse hiç kimseye yardım edemez olur. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptığınız her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar görmektedir. Zımnen yakınlarınızı kollamak için şah damarınızdan yakın olan Allah'a uzak düşmeyin. Kad kanet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim'e vellezine ma'ah. Doğrusu sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte olan kimselerde büyük bir örneklik, güzel bir örneklik vardır. İz kâlû li kavmihim innâ burâ'u minkum ve mimmâ ta'budûne min dûnillâh. Hani onlar demişlerdi ki kavimlerine, biz sizden ve sizin Allah dışında taptığınız her şeyden beriyiz. Teberri ediyoruz. Sizden de Allah dışında taptığınız putlardan da uzaklaşıyoruz demişlerdi İbrahim ve beraberindekiler. Keferna bikum, biz sizin hayat tarzınızı reddediyoruz. Biz sizi inkar ediyoruz. Sizin hayat tarzınızı reddediyoruz demişlerdi. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ. Sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah'a iman edinceye dek, ebediyen sürecek bir düşmanlık ve nefret vardır demişlerdi İbrahim ve beraberindekiler. اِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ. Ancak tek istisnası vardı bunun. Yani sizin örnek almamanız gereken tek istisna. O da neydi? İbrahim'in babasına senin için kesinlikle istiğfar edecek, Allah'tan af dileneceğim demesiydi. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٍ. Ama senin lehine Allah'tan bir şey elde etme gücüm yok demişti İbrahim babasına. Sen babamsın, ben peygamber oğlum. Sen de müşrik babamsın ama senin için Allah'tan isteye isteye zorla bir şey elde edemem demişti. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Size düşen şöyle yalvarmaktır. Böyle bir parantez içi açıklama koymamız gerekiyor bu ayetin başına. Hepimize, hepinize düşen şöyle yalvarmaktır ey müminler. Ey bizim Rabbimiz, sana güvendik, sana dayandık. Ve ileyke enebna, ve sana yöneldik. Ve ileykel masir, en sonunda varacağımız yer sensin. Varış yeri, son durak sensin. Burada değerli Kur'an dostları, Hazreti İbrahim'in bir istisnasından bahsediliyor. İlla kavle diye devam eden bölüm bu istisnayı veriyor aslında. Hazreti İbrahim bu vaadini gerçekleştirmişti. Fağfir li ebi innehu kâne mineddâllîn. Babamı affet çünkü o sapıttı diye dua etmişti. Şuara suresinin 86-87. Ayetlerinde. Ama Tevbe suresindeki ayetten babasının Allah düşmanı olduğunu anlayınca, Tevbe suresinin 114. ayetinden babasının Allah düşmanı olduğunu anladığını görüyoruz Hazreti İbrahim'in. İşte bunu anlayınca duasından geri dönmüş ve teberri etmişti. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا اَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهُ. Yani ona verdiği bir söz üzerine sadece dua etmiş, istiğfar etmişti. Biz bunu anlıyoruz. Sözünü yerine getirmek için. Fakat onun Allah'tan yüz çeviren biri olduğu açıkça anlaşılmış ve Allah'ın da onu affetmeyeceği kesin anlaşılmış olunca Hazreti İbrahim bir daha babasına dua dahi etmedi. Biz bütün bu ayetlerden Tevbe suresinin 114. ayeti, Şuara suresinin 86-87. ayeti ve bu ayetten biz bu gerçeği açıkça anlıyoruz. Demek ki kafirliği açıksa bir insan, küfrü üzere de ölmüşse ona asla istiğfar edilmez, rahmet dilenmez, mağfiret dilenmez. Kur'an'ın açık hükmü budur. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Rabbimiz bizi kafirler için bir fitne kılma. Yani kafirlerin oyuncağı yapma. Kafirleri bize güldürme ey Rabbimiz. yani farklı bir imada böyle mana verebiliriz. Vagfir lena Rabbena, ey Rabbimiz bizi bağışla. İnneke entel azizul hakim. Çünkü sen, evet sensin üstün ve yüce olan, sensin hikmetle hükmeden. Lekad kâne lekum fihim usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir. Doğrusu onların bu tavrında içinizden Allah'ı ve ahiret gününü gözeten kimseler için elbet güzel bir örneklik vardır. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ Kim de onları dost edinirse veya yüz çevirirse, iki manaya da gelir, yetevelle. Kim onları dost edinirse, ki bağlama uygun budur, ben bunu tercih ediyorum, veya yüz çevirirse, iyi bilsin ki Allah, evet odur, kendi kendine yeten, odur tüm hamdlere layık olan. Esallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum meveddeten. Mümkündür ki Allah sizin düşman olarak algıladığınız kimselerle sizin aranızda bir sevgi var edebilir. Bu mümkündür. Yani düşmanlarınızla sizin aranızda bir sevgi var edebilir. Bu ayet İslam'da cihadın gayesinin insanla İslam arasındaki engellerin kaldırılması olduğunu, sevgiyi hakim kılmak olduğunu gösteriyor. Başka şey değil. Vallahu kadir. Ve Allah'ın buna gücü yeter. Allah'ın bunu yapmaya, düşmanınızla sizin aranızda sevgi var etmeye gücü yeter. Yani düşmanınızı da sizin imanınıza döndürmeye, biz bunu böyle anlayacağız. Vallahu gafurur rahim. Zira Allah çok bağışlayan, sonsuzca merhamet edendir. İbn Abbas, Ümmü Habibe hakkında evlilikten sonra Ebu Süfyan, bu yiğidi kimse durduramayacak der. İbn Abbas Ümmü Habibe hakkında indiğini söyler. Bu ayetin. Ki Ümmü Habibe Ebu Süfyan'ın kızıdır. Ebu Süfyan Ümmü Habibe'nin babasıdır. Onun için Peygamberimize Ebu Süfyan 7. yılda gelmiş ve Mekke, açlıktan kırılan Mekke için yardım istemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hayber'den kazanılan külçe gümüşlerden bir kısmını Mekke'nin fakirlerine gönderdi. İşte Ebu Süfyan bu şefkat abidesi davranışı görünce bu yiğidi kimse durduramayacak demişti. Bu önemli. Düşmanına bunu söyletebilmek. Düşmanına bunu söyletebilmek. İşte bu. La yenhakumu Allahu anillezine lem yuqatilukum fi'd-din ve lem yukhrijukum min diyarikum en tabarruhum ve tuqsitu ileyhim. İşte İslam'da kiminle savaşılır, kiminle savaşılmaz ve niçin savaşılırın cevapları olan ayetler geldi. Allah size sizinle din savaşı yapmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselerle İyilik ve adalet üzere bir ilişki geliştirmenizi yasaklamaz. Yani Allah sizi yurtlarınızdan çıkarmamışsa, size karşı bir din savaşı açmamışlarsa, onlarla insanlık iyilik üzerinde yardımlaşmanızı engellemez ve onlarla iyi şey çerçevede, iyilik çerçevesinde bir ilişki kurmanızı yasaklamaz. Ayet açık ve net. Bunu söylüyor. İnna Allahu yuhibbul muqsitin. Allah adaletli davrananları sever. Bu ayetler İslam'da savaşın dine zorla sokma veya dini zorla yayma amacına hizmet etmediğini, sadece saldırganlığı ve tecavüzü önlemek amacına hizmet ettiğini açıkça gösterir. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne qâtelûkum fid-dîni ve ahracûkum min diyârikum ve zâherû alâ ihrâcikum en tevellevhum. Allah sizi sadece sizinle savaşan, sizinle din savaşı yapan ve sizi yurtlarınızdan çıkaran veya sizin çıkarılmanızı destek veren, sizin çıkarılmanıza destek veren kimselerle savaşmanızı, velayet ilişkisi kurmanızı yasaklar. Yani Allah sadece bu üç zümreyle velayet ilişkisine girmenizi yasaklar. Candan, yürekten bir ilişkiye girmenizi yasaklar. Kim bunlar? Sizi yurtlarınızdan çıkaran, size karşı din savaşı açan ya da sizi yurtlarınızdan çıkaranları destekleyenler. Bunlarla ilişkiye girmenizi yasaklar. Bunların dışındakilerle ilişki kurmanızı yasaklamaz. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Artık kim onlarla dostluk kurarsa, candan bir dostluk kurarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz ey iman edenler! اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِا۪يمَانِهِنَّ Size mümin kadınlardan, imana ermiş kadınlardan, muhacir kadınlardan gelen olursa, hicret ederlerse, femtahinuhunna, onları mutlaka imtihana tabi tutun. Allahu a'lemu bi imanihinne. Her ne kadar Allah onların imanını çok iyi biliyor idiyse de, yine de onları iman edin. İbn Abbas diyor ki kadınlar hangi niyetle kocalarını terk ettiklerini sınamayı sırf imanından dolayı mı yoksa kocalarından kaçtıkları için mi? Yani hangi nedenden dolayı kocalarını terk edip Mekke'den Medine'ye kaçıyorlar bunu imtihan edin şeklinde anlamış. فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ Eğer onların mümin oldukları konusunda kesin bir yargıya varırsanız, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Onları kafirlere, kafir kocalarına gerisin geri yollamayın. Artık döndürmeyin. لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ Artık onlar ne kocalarına helaldir, kocaları da onlara helal değildir. Evet, mefhum muhalifiyle gelmesi ayrılmanın yetmeyip tekrar birleşmenin de artık yasaklığını ifade eder. وَاَتُوهُمْ مَا اَنْفَقُوا Onların verdiklerini de kendilerine iade edin. Yani mehir bedeli olarak vermişlerse bir şeyler hanımlarına artık Müslüman olup da müşrik kocalarından ayrılıp Medine'ye gelen hanımlarından alın. O mehirleri geri müşrik kocalarına verin. Yani müşrik de olsa hukuku gözetin. Müşrik de olsa insanların mallarına ve haklarına riayet edin. Şu ahlaki çerçeveye bakın aziz Kur'an dostları. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِهُوهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Artık eğer onların ücretlerini, mehir bedellerini ödemeniz şartıyla ödediğiniz zaman onları sizin nikahlamanızda herhangi bir beis yoktur. Yani bu evli kadınlar müşrik kocalarını bırakıp siz de onların mehirlerini Mekke'ye göndermişseniz artık onlar boşanmış sayılırlar. Onlarla evlenmenizde herhangi bir beis yoktur. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ Küfürde direnen kadınların nikahlarına yapışmayın. Yani onlar küfrü tercih ederlerse inanç özgürlüklerine mani olmayın, zorla tutmayın manasına geliyor ki Hazreti Ömer aynı gün iki müşrik karısını bu ayetin indiği gün iki müşrik karısını muhayyer bıraktı. Onlar da küfrü tercih ettiler ve onları Hazreti Ömer Mekke'ye geri yolladı. Demek ki bu ayet inene kadar Hazreti Ömer'in nikahı altında kalabilmiş. Hem de müşrik inançlarıyla birlikte bu kadınlar. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا Onlara verdiklerinizi isteyin. Aynı şekilde onlar da verdiklerini sizden isteyebilirler. ذَلِكُمْ hükmullah. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Yahkumu beynekum. Aranızda Allah hükmediyor. Vallahu alimun hakim. Zira Allah her şeyi bilir. Hükmünde hikmet sahibidir. Mümin erkeklerin kaçışı, mesela Ebu Cendel gibi, ardından mümin kadınlar da kaçtı. Bu problem çıktı ortaya. Kaçan ilk kadın Ukbe bin Ebi Muayt'ın kızı Ummu Kulsum idi. Kocası Amr bin As'tan kaçarak Medine'ye sığındı. Zeyd bin Harise ile evlendi. Başka hanımlar da onu izledi ki 8 hanımın böyle kaçtığını biliyoruz Mekke'den. Hazreti Zeynep de, ki Hazreti Peygamber'in kızı Hazreti Zeynep de onlardan biriydi. Bu ayet anlaşmanın muğlak bir maddesini lehe yorumlama yoluyla Peygamberimiz bu konudaki hükmünü verdi. Peygamberimiz anlaşma erkekler içindi, kadınları kapsamıyordu dedi. Ve Hudeybiye anlaşmasının maddesine kadınlar bu şekilde girmemiş oldu veya girmediği ortaya çıktı. Ve in fatakum şey'un min ezvacikum ilel kuffari fa'aqabtum. Eğer kafirlere kaçan hanımlarınızdan dolayı bir mağduriyet yaşarsanız misillemede bulunarak mahsuplaşın. Yani siz onlarla, onlar da size alacak verecek varsa eğer mahsuplaşın, bu kadınlardan dolayı herhangi bir hak geçmesin. فَآتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا. Şöyle ki, eşlerin mağdur ettiği kocalara, karıları için harcadıklarına denk olan miktarı, onlara gönderilecek miktardan keserek siz verin. Burada açıklama açılımlı bir şekilde böyle geldi zaten. Mahsuplaşından kasıt nedir? Yani eşlerin mağdur ettiği kocalara, karıları için harcadıklarına denk olan miktarı onlara gönderilecek miktardan keserek siz verin. Böylece mahsuplaşın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ. İman ettiğiniz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ya eyyuhen nebi, sen ey peygamberler ailesinin bir ferdi. İza ca'ekel mu'minatu yubayi'neke ala ella yuşrikne billahi şey'en. Eğer mümin kadınlar sana gelirlerse onlardan Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayacaklarına dair beyat al. Söz al. Ve la yesrikne. Yine çalmayacaklarına dair beyat al. Ve la yeznine. Zina etmeyeceklerine dair. Ve la yaktulne evladehunne. Çocuklarını katletmeyeceklerine dair. Kadınlardan istenen bu söz, kız çocuklarını diri diri gömme vüt veya vet geleneğinden daha farklı yorumlanmalı ki onu babalar yapıyordu. Kadınların istenmeyen hamilelikleri sonlandırma için uyguladıkları bir tür ilkel kürtaj olarak anlıyorum ben bu yasağı. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ. Yani karınlarındaki bebeleri ilkel yöntemlerle kürtaj yapmayacaklarına dair yemin al, beyat al. وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ. Elleri ve ayakları arasında yalan düzüp koşarak iftira atmayacaklarına dair beyat al. Bu kinayeli ifade sahte annelik iddiasından gerçek anneliğin inkarına varana dek karşı cinsin iffet, onur ve hukukuna aykırı her durumu kapsar. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ. Dinin değerler sistemi konusunda sana isyan etmeyeceklerine dair biatlarını al. Yani onlardan biatlarını kabul et. فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ. Onlardan beyatlarını al zaten burada ibare o. Ve estağfir lehunne. ve onlar için Allah'a istiğfar et. Allah'tan af dile. Geçmişte işledikleri bu tip günahlar varsa onlar için de Allah'tan af dile. İnnallâhe gafurur rahîm. Hiç şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, sonsuzca merhamet sahibi olandır. Ya eyyühellezîne âmenû. Siz ey iman edenler. La tetevellev kavmen gadiballahu aleyhim. Sözü yine başa getirdi ve müminle kafirler arasındaki dostluk ilişkisinin sınırlarını çiziyor ayet. Allah'ın gazabına uğrayan bir toplumu gönülden dostluk beslemeyin. Allah'ın gazabına uğramış bir topluma candan yürekten dost olmayın. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ Onlar ahiretten tıpkı kabir ehli arasına karışan kafirlerin ümit kestiği gibi ümit kesmişlerdir. Yani onlar, bu iki manaya birden gelir. Veya ölülerin dirilmesinden kafirlerin ümit kestikleri gibi manasına da gelir. Zımnen onlar tek dünyalıdırlar. Tek dünyalıların iki yüzü olur. İki dünyalıların tek yüzü olur. Onlar yeniden dirilişten ümit kesmişlerdir. Tıpkı onun gibi sizden ümit kesmişlerdir. Ahiretten ümit kesmişlerdir. Onlarla candan yürekten bir dostluk kurmayın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.